Nodurosule, cetinosule, nodurosule. Pe tine te taie și te dă la vale, pe tine te taie și te dă la vale. Niște rucăre și culerește, o ții de buie, o ții de buie, mă. Pe tine te taie și te dă la vale, pe tine te taie și te dă la vale. Niște lucăre și culerește, o ții de buieni, o ții de buieni, mă. Dușumele late pe cinci și pe șapte, dușumele late pe cinci și pe șapte. Tântine ce face, dușumele late pe cinci și pe șapte, pe cinci și pe șapte. Nodurosule, cetinosule, nodurosule. Pe tine te taie și te dă la vale, pe tine te taie și te dă la vale. Niște lucăre și culerește, o ții de buieni, o ții de buie, mă. Pe tine te taie și te dă la vale, pe tine te taie și te dă la vale. Tântine ce face, dușumele late, pe cinci și pe șapte, pe cinci și pe șapte. N-aș da să ajung în voiaj la câmpul lung, mă. În gară când ajunsei, la bilete mă dusei. În gară când ajunsei, la bilete mă dusei. Era fric și tremuram, să mă încălzesc, eu fumam, mă. Era fric și tremuram, să mă încălzesc, eu fumam, mă. Și cum stam ca o pisică, uite apare și o gagică. Și cum stam ca o pisică, uite apare și o gagică. scuzați că vă deranjez, dar vreau să mă informez, mă. Scuzați că vă deranjez, dar vreau să mă informez, mă. Nu știți dacă mai e mult la trenul de Câmpul Lung. Nu știți dacă mai e mult la trenul de Câmpul Lung, mă.